ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رمضان مبارک غیر متوقع تیزی سے گزر رہا ہے، اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی گزرے گا. اور یہ دوسرا عشرہ جو مغفرت کا عشرہ ہے، یہ بھی اب ختم ہونے کو آتا ہے، کل یہ بھی پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد سے تیسرا عشرہ باقی رہ جائے گا. وعتق من النار، یعنی دوزخ سے آزادی سے. میں نے رمضان مبارک سے پہلے جمعے میں ذکر کیا تھا کہ چند چیزوں کا اہتمام کیا جائے رمضان میں، اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث سنائی تھی. اب تو شاید ہم سمجھتے سمجھتے یہ اہتمام کریں گے انشاءاللہ، شاید رمضان ہی گزار لیں. اور چونکہ اعتکاف کا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ چند چیزوں کی طرف متوجہ کرتا ہوں. یہ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيب، تو ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں. معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں نے پوچھا تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کے سوال کا جواب اللہ نے دیا. پوچھا انہوں نے یہ تھا کہ یا رسول اللہ، اقریب ربنا فننادیہ ام بعید فننادیہ؟ یا رسول اللہ، ہمارا رب قریب ہی ہے کہیں کہ ہم آہستہ آہستہ اس سے بات کریں سرگوشی کے انداز میں، یا دور ہے تاکہ ہم اس کو پکار کر کہیں؟ اس پر فرمایا: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيب، تو میں قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں سنتا ہوں پکار پکارنے والے کی جب وہ مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، سو ان کو چاہیے میری بات بھی مانیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان اور یقین رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ہو سکتا ہے کہ ان کا بھلا ہو جائے، ان کو رشد و ہدایت مل جائے. خاص بات یہ ہے کہ یہ آیت روزہ رمضان کے تذکرے کے بیچ میں آ گئی ہے. پہلے بھی رمضان کے روزوں کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد بھی اسی کے مسائل ذکر ہو رہے ہیں، درمیان میں بیچ میں اللہ ذرا اس کو لے آئے نہیں. تو میں اسی سلسلے میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان مبارک میں ایک خاص اہتمام دعا اور التجا کا کیا جائے، اللہ سے مانگنے کا، اور یہ مانگنا مانگنے کے انداز میں ہو. یہ بینظیر بھٹو ہم پر جو مسلط تھی، بعد میں میں نے خواب دیکھا کہ ایک بڑے علماء صلحاء کا مجمع ہے، اور میں ان حضرات کی خدمت میں بڑے جوش کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ تم لوگوں سے ایک عورت بھی نہیں ہٹتی، بڑے بڑے تروں والے بزرگ بنے ہوئے ہیں، ایک عورت بھی نہیں ہٹتی، اگر اتنی وجاہت بھی تمہاری اللہ کے نزدیک نہیں ہے تو ڈوب کے مر جاؤ کہ تم اللہ سے کہو اور وہ ہٹا دے. یہ میں گستاخی کر رہا ہوں ان بزرگوں کی خدمت میں. اگر تمہاری وجاہت اللہ کے نزدیک اتنی بھی نہیں ہے کہ تم ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ تعالی انقلاب پیدا کر دے تو وہ ڈوب کے مر جاؤ. اور اللہ نے ہٹا دیا ان بزرگوں کی لاج رکھ لی اللہ نے. یہ قصہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا خواب کا, آپ کا یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بندہ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ ہاتھ اٹھا دے تو پھر اللہ تعالیٰ مانے, ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ کہہ دے اللہ تعالیٰ سے, تو مومن کی وجاہت اللہ کے نزدیک اتنی ہونی چاہیے کم سے کم. باقی اس کی وجاہت کیا ہے؟ خطرہ ناپاک سے پیدا ہونے والے کی. اس کی عزت کیا ہے؟ اس کی کوئی عزت نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت, فرما برداری, عبدیت اور بندگی, یہ جتنی بڑھتی جائے گی اتنی وجاہت اللہ کے نزدیک اس کی بڑھتی جائے گی. وہ ایک بزرگ فرما رہے ہیں نا اپنی مناجات میں کہ چار چیز آوردم شاہ کے درگنجے تو نے, چار چیز آوردم شاہ کے درگنجے تو نے, آجزی اور بے کسی, عذر و گناہ آوردم. اللہ میاں سے کہہ رہے ہیں کہ اے بادشاہوں کے بادشاہ, چار تحفے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لایا ہوں جو آپ کے پاس ہے نہیں, آپ کے خزانوں میں نہیں ہیں. اچھا, وہ ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کے خزانے میں نہیں ہے. چار چیز آوردم, چار چیزیں لایا ہوں شاہ اے بادشاہ کہ در گنجے تو نیز, آپ کے خزانے میں وہ نہیں ہے. عاجزی اور بے کسی, ایک عاجزی, دوسرے بے کسی, تیسرے گناہ اور چوتھے توبہ. یہ آپ کے پاس نہیں ہے, یہ بندوں کی شان ہے, خدا کی شان توڑی. یہ توبے ہیں جو بندے کی طرف سے بارگاہ رب العزت میں پیش کیے جا سکتے ہیں. تم بڑا بن کے دکھاؤ گے اللہ کو کہ میں نے اتنے عمل کیے ہیں, میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں, اتنے چکرے ماری ہیں, کیا دکھاؤ گے؟ یہ چیزیں نہیں, عبدیت, اپنے کو مٹانا, اپنی نفی کرنا, کچھ نہیں. جتنا آگے بڑھو گے اتنا اپنے عجز کا استحضار ہوگا, اپنی بے کسی کا اظہار ہوگا. اختلاف امت اور صراط مستقیم میں نے لکھا ہے کہ جن اولیاء اللہ کو یہ مالک و مختار مانتے ہیں ہمارے دوست, اور جن سے حاجتیں اور مرادیں مانگتے ہیں, اسے ذرا جا کے پوچھو کہ کیا حال ہے انہیں. ہم تو اپنی طرف سے جو چاہیں گھڑتے رہیں, لیکن ان بزرگوں سے پوچھو کہ ان کا کیا حال ہے. ہم لوگ تو اپنے اوپر اختیار کی تہمت دھر بھی لیتے ہیں, میں نے ایسا کیا, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں. ان حضرات کے نزدیک یہ بھی نہیں ہے. جن کو تم خدائی کے اختیارات دے رہے ہو وہ اتنے کہنے سے بھی گریز ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں. اور اسی میں پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کا قول نقل کیا ہے کہ مخلوق ساری کی ساری اللہ رب العزت کی بارگاہ عالی کے سامنے بے بس اور عاجز محض, محض لاچار ہے, لاچار, کوئی چارہ نہیں ان کے پاس. بندے کا اور خدا کا بھی کوئی مقابلہ ہے؟ تمام کی تمام مخلوق, آسمان والی ہو, زمین والی ہو, نبی ہوں, ولی ہوں, انسان ہوں, جن ہوں, سب کے سب محض ناکارہ اور لاچار ہیں. اور شیخ نے تو اس کے بعد اوپر لفظ کہا, فرماتا عدم محض ہیں, عدم محض, جن کا وجود اور عدم برابر ہوتا ہے. یعنی بالکل ہے ہی نہیں. تو یہ بات بیچ میں آ گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کی وجاہت اللہ کے یہاں کچھ ہونی تو چاہیے, لیکن وجاہت بڑا بندہ نہیں ہوتی کہ مونچھوں کا تاؤ دے لو اور گالے پھلا لو تم بڑے بندے ہو گئے اللہ کے یہاں, بڑے خان صاحب ہیں, اس سے اللہ کے یہاں بڑے نہیں بنو گے. اپنے آپ کو جتنا ذلیل سمجھو گے اور اپنے آپ کو جتنا مٹاؤ گے اتنا اللہ کے یہاں بڑے بنو گے. تمہاری عاجزی اور بیکری کی کیفیت جتنی بڑھتی جائے گی اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہاری وجاہت بھی اتنی بڑھتی جائے گی. اور جس قدر اپنے اوپر ہستی کی تہمت رکھو گے اتنی اسی قدر اللہ کی نظر سے گرو. عاجزی اور بے کسی عذر و گناہ, بس یہ چار ہتھیار ہیں بندہ مومن کے. جتنا اس میں کمال پیدا ہوتا چلا جائے اتنی اللہ کے یہاں وجاہت بڑھتی ہے, اور پھر وہ حال ہو جاتا ہے جو حدیث شریف میں فرمائے ربا اشاسا اکبر سائر الراس لو اقسم ذیت مائن لو اقسم علی اللہ لابرہ ومنہم البراء بن مالک. بہت سے لوگ ایسے ہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں, بدن میلا کچیلا ہے اور دو پھٹی پرانی چادریں پہنی ہوئی ہیں, ایک اوپر کی اوڑھنے کی چادر کرتا ورتا نہیں ہے جیسے حرام والوں نے باندھی ہوئی ہوتی ہیں, اور ایک نیچے کی لنگی پھٹی پرانی. اب اس نقشے کا آدمی, اس کی عزت لوگوں کی نظر میں کیا ہوگی؟ ذرا سوچ لو, سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں, بدن میلا کچیلا ہے, گویا بدبو آ رہی ہے, اور جب کا کوئی کپڑا بدن پر نہیں, دو چادریں ہیں, دو لنگیاں, ایک نیچے کی ایک اوپر کی, اور وہی پھٹی پرانی میلی کچیلی. تمہارے نزدیک ایسے آدمی کی قیمت کیا ہوگی یہ تو تم جانو, لیکن اللہ کے نزدیک اس کی قیمت یہ ہے, لو اقسم علی اللہ لا برہ, اگر قسم کھا کر کہہ دے کہ آج اللہ ایسا کرے گا تو اللہ ویسے ہی کر دے, اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے. اگر اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ ایسا ہی کر دے. ومنہم البراء بن مالک, اور انہی لوگوں میں سے براء بن مالک بھی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. جب کبھی جنگ بہت سخت ہو جاتی تھی, مقابلہ بہت سخت ہوتا تھا, اور بظاہر مسلمانوں کی جیتنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا تھا, برائے ابن مالک کو لے جاتے کہتے کہ قسم کھاؤ, قسم کھا کے کہو کہ اللہ ان کو فتح دے گا مسلمانوں کو, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا لو اقسم علی اللہ لا برہ, اگر وہ اللہ پر قسم کریں کہ اللہ ایسا کرے گا اللہ ایسے ہی کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یقین تھا, برائے ابن مالک کو لے جاتے تھے. جب دیکھتے تھے کہ ظاہری مادی اسباب سے ہم جیتتے نظر نہیں آتے تو برائے ابن مالک کو کہتے قسم کھاؤ اللہ پر, کہو اللہ سے, زبان سے اتنا کہہ دیتے تھے کہ اللہ اس مسلمانوں کو فتح دے گا بس, اور اللہ تعالیٰ فتح کر دیتے. میں اس کو عزت و وجاہت کہہ رہا ہوں. دعا مانگنے کے لیے تمہاری عزت ہونی چاہیے اللہ کی نظر. یوں ٹکڑا تو کتے کو بھی آدمی ڈالتا ہے, دعائیں سب کی منظور ہوتی ہیں. کتا تمہارے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے, اس کو بھی ٹکڑا ڈال دیتے ہو. بلکہ شاہ تاج الدین ابن عطا اسکندری رحمہ اللہ تعالی کی کتاب میں دیکھا, وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بندہ اللہ تعالی کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے, مانگتا ہے اللہ سے, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کا کام جلدی کر دو, اس کے ہاتھ اٹھانے مجھے اچھے نہیں لگتے, اس کا کام جلدی نہیں اٹھا دو. کام ہو جائے گا تو ہاتھ اٹھانا بھی بند کر دے گا. اور ایک بندہ ایسا ہے کہ اللہ سے مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتے ہیں کام تاخیر سے کرنا, مجھے اس کا ہاتھ اٹھانا بہت اچھا لگتا ہے, جی چاہتا ہے کہ بس اٹھائی رکھے, ہاتھ ہی اٹھائی رکھے. تمہیں کچھ ملے یا نہ ملے مالک کے دروازے سے, کیوں نہ ملے, ضرور ملے گا, لیکن تمہارا ہاتھ اٹھانا یہ اللہ کو بہت معلوم. کاش ہم ایسے بن جائیں کہ ہمارا ہاتھ اٹھانا اللہ کو معبود, چیزیں لینے کے لیے نہیں ہاتھ اٹھاتے, وہ دینے کا فیصلہ ہم سے پہلے, ہمارے وجود سے پہلے کر چکے ہیں. آج تمہارے مانگنے پر دیں گے, بھول میں ہو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا دعا مانگنے کے بارے میں, فرمانے لگے ہاں اگر بھول گیا ہے تو اس کو یاد دلا دو. اللہ اس کو یاد دلاتے ہو کیا؟ آپ کہیں اللہ میاں آپ کو شاید یاد نہیں رہا, ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں, میری یہ ضرورت ہے, اس کو معلوم نہیں. ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام عرفات کے میدان میں گئے تھے حج کے لیے, تشریف لے جاتے بابا جی پیدل جاتے تھے, ہندوستان سے پیدل تشریف لے جاتے تھے حج کے لیے, 100 حج کیے تھے. عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں اور صرف اتنا مانتے ہیں, اللہم انک تعلم حاجتی فآتنی سولی, یا اللہ میری حاجتیں آپ کو معلوم ہیں, میری ضرورتیں پوری کر دیجیے. یہ بابا جی کی دعا ہے, اللہم انک تعلم حاجتی فآتنی سولی, یا اللہ آپ میری حاجتیں جانتے ہیں, بس میرا سوال پورا کر دیجیے. اللہ تعالیٰ کو یاد نہ دلاؤ, اس کو یاد, اس کے علم میں نہ لاؤ, وہ جاہل نہیں, تمہاری ضرورتوں کو بھی جانتا ہے, تمہاری حاجتوں کو بھی جانتا ہے. پھر ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں, اسے مانتے کیوں ہیں؟ وہی کہ مانگنا اچھا لگتا ہے, ہمارا ہاتھ اٹھانے اللہ جی کو پسند آتا ہے. فقیر کا کام ہے مانگنا, اگر ہم مانگے نہیں, اگر ہم ہاتھ نہ اٹھائیں تو کیسے پتا چلے یا ایھا الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد, لوگو تم سب کے سب فقیر الى الله, اللہ کے فقیر ہو اور اللہ غنی حمید ہے. فقاقت فقیر اس کو کہتے ہیں ملا لیس عنده شیء, جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو اس کو فقیر کہتے ہیں, اور جس کے پاس تھوڑا ہو فرمایا لیکن نصاب کے برابر نہ ہو اس کو مسکین کہتے ہیں. فقیر فقر سے ہے, فقر کے معنی خالی ہونے کے. اور یہاں ایک نقطہ اور عرض کرتا ہوں, انما صدقات للفقراء والمساکین, اللہ فرماتے ہیں صدقات فقراء و مساکین کے لیے ہیں, فقیر بنو گے تو صدقات ملے گی, اپنے آپ کو خالی کرو گے, فقیر بنو گے واقعتا, فقیر الی اللہ بنو گے تو صدقات ملیں گے, اور نہیں بنو گے تو جاؤ دھما جاؤ. بھائی مالدار تو مالدار کو نہیں دیا کرتا, نہ مالدار نہ مالدار سے مانگتا ہے, ہم اس سے مانگنے کے جائیں, مانگتا بھی نہیں مالدار مالدار سے, اور مالدار مالدار کو دیا بھی نہیں کرتا, غنی غنی سے مانگتا بھی نہیں, غنی غنی کو دیتا بھی نہیں. فقیر مانگتا ہے غنی سے اور غنی دیتا ہے فقیر کو. فقیر الی اللہ بنو گے, اللہ کے فقیر بنو گے, اپنے آپ کو محتاج بنا کر اللہ سے مانگو گے اور اللہ کو غنی مطلق سمجھو گے تو دیں گے. اور اگر تم یوں کہو کہ ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے تو جاؤ, پھر تم مانگنے کیوں آئے ہو؟ تو یہ درمیان میں نے کہا رمضان مبارک کا تذکرہ چل رہا تھا, آگے بھی پیچھے بھی درمیان میں یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا. یہ اس لیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ رمضان مبارک کے اعمال میں خصوصیت کے ساتھ ایک عمل یہ ہے, وہ ہے دعا و التجا, اللہ سے مانگنا گڑ گڑانا. مانگنا دل سے ہوتا ہے, مانگنا دل سے ہوتا ہے, مانگنا زبان سے ہوتا ہے, اور مانگنا پورے وجود سے ہوتا ہے. ہمارے وجود کا ایک ایک رونگٹا اور ایک ایک بال سوال کی زبان بن جائے اور اللہ سے مانگے، ہمارا پورا وجود سراپا سوال بن جائے، اس طرح مانگو اللہ سے، ایک اس کا اہتمام کر۔ اور حافظ کی نصیحت یاد رکھو کہ حافظ وظیفہ ہے تو دعا گفتنس تو بس، حافظ وظیفہ ہے تو دعا گفتنس تو بس، در بندے آما باش کہ شنید یا شنید، نہ شنید یا شنید، حافظ تمہارا کام صرف دعا مانگنا ہے، اس فکر میں نہ پڑا کرو کہ سنی بھی نہیں سنی، وہ ان کا کام ہے، ان پر رہنے دو، تم اپنا کام کرو۔ اور وہ نہیں ہونا چاہیے کہ الحاق اذا صلی اللہ کہتے ہیں انتظر الوحی، جو لہا دو رکعتیں پڑھ لیتے ہیں وہی کا انتظار کرتا ہے کہ اب جبریل آتے ہوں گے راستے میں۔ ایک دفعہ دعا مانگنی اٹھی تھی جی، دل کہیں زبان کہیں دماغ کہیں دعا مانگ رہی ہے اور پھر انتظار کر رہے ہیں قبولیت کا، کیا بھی جبریل پیغام لے کر کے آتے ہوں گے کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، اس فکر میں نہ پڑو کہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، سنی ہے یا نہیں سنی ہے، سنانا تمہارا کام نہیں ہے، مانگنا تمہارا کام ہے، مانگو، اس فکر میں ہی نہ پڑو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ یستجاب للعبد ما لم یعجل، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک جلد بازی نہ کرے۔ آج کیا گیا کہ یا رسول اللہ جلد بازی کا کیا مطلب؟ فرمایا یوں کہنے لگے کہ میں نے تو مانگا مگر ملتے نہیں، اور تھک کے چھوڑ دو، پھر اچھا چھوڑ دیا، پھر آگے آپ نے بہت مانگا نہیں ملا، پھر اب کسی اور خدا کی تلاش کرو، کسی اور خدا کو تلاش کرو گے، اس سے مانگو گے؟ بھائی بنیادی غلطی یہاں سے چلی کہ تم اس فکر میں لگ گئے کہ بھائی منظور ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، جب تم نے ہاتھ اٹھا لیے تمہاری منظور ہو گئی، ختم۔ اب یہ ان پر چھوڑ دو کہ تمہاری دعا کی قبولیت کو کس شکل میں ظاہر فرماتے ہیں۔ تو ایک دعاؤں کا التزام کرو، مانگو اللہ تعالی سے، مانگو، اپنے لیے بھی مانگو، اپنے والدین کے لیے بھی مانگو، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی مانگو، اور پوری امت کے لیے مانگو، پوری امت کے لیے مانگو۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جو شخص 25 دفعہ روزانہ امت کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ابدال میں لکھ دے۔ امت کے لیے مانگنا بڑی چیز ہے، آج اپنے لیے رونے والے موجود ہیں، بیوی بچوں کے لیے رونے والے موجود ہیں، عزیز و اقارب کے لیے رونے والے موجود ہیں، لیکن امت کے لیے رونے والے نہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دوزخ میں جائے، ہم گناہگاروں کو نظر حقارت سے جو دیکھتے ہیں، لیکن کبھی جذبہ تراحم ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتا اور ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے کہ یا اللہ یہ صورت دوزخ میں جائے گی، یا اللہ سے جنت میں داخل کر دی۔ اپنے لیے رونے والے موجود ہیں، بیوی بچوں کے لیے رونے والے موجود ہیں، عزیز و اقارب کے لیے رونے والے موجود ہیں، لیکن امت کے لیے رونے والے نہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دوزخ میں جائے، ہم گناہگاروں کو نظر حقارت سے جو دیکھتے ہیں، لیکن کبھی جذبہ تراحم ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتا اور ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے کہ یا اللہ یہ صورت دوزخ میں جائے گی، یا اللہ سے جنت میں داخل کر دی۔ امت کے لیے مانگنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے وہ اللہ کو محبوب ہے، اس لیے کہ امت کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ امت کے لیے مانگنے والا حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگ رہا ہے۔ اللہ امت کے جتنے نیک بزرگ اور صلحاء گزرے ہیں ان کے درجات بلند کر، اور یا اللہ امت کے جتنے گناہگار ہیں اپنے مقبول اور میرے بندوں کے تفیل میں ان کی بخشش فرما دے. بس پتہ سارے آ گئے. تمہاری کوئی دعا اس سے خالی نہیں ہونی چاہیے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کو دعا سکھائی. تو بعد میں جو لوگ آئے وہ یہ کہتے ہیں پہلے مہاجرین کا ذکر فرمایا, پھر انصار کا ذکر فرمایا, اور اس کے بعد دوسرے لوگوں تیسرے فریق کا ذکر فرمایا. والذین جاؤوا من بعدہم, اور جو لوگ کے آئے مہاجرین و انصار کے بعد, یقولون وہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا, اے ہمارے پروردگار ہماری بخشش فرما, ولإخواننا اور ہمارے ان بھائیوں کی, الذین سبقونا بالایمان جو ہم سے پہلے ہو گئے ایمان کے ساتھ, ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اور نہ رکھیے ہمارے دلوں میں کینہ ایمان والوں کی جانب سے, خدا کرے ہمارے سینے میں کسی مومن کی جانب سے کینہ نہ ہو. دوست دشمنی اور عداوت اللہ کے دشمنوں سے ہو, اللہ کے دوستوں سے نہیں. کسی اللہ کے دوست سے ہمارے دل میں بغض اور کینہ. ربنا انک رؤوف رحیم, اے ہمارے پروردگار تو بہت ہی بخشنے والا, شفقت کرنے والا, بہت ہی رحم کرنے والا. دوسری بات جس کی طرف میں خاص طور سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور میں اس میں کمی محسوس کرتا ہوں, وہ قرآن کریم کی دعوت. قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام بڑھ جانا چاہیے رمضان میں. ویسے بھی مسلمانوں کو قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے, لیکن رمضان میں خطرہ سے بڑھ جانا چاہیے. ضرور علیہ الصلاۃ والسلام ہر رمضان میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور کرتے تھے قرآن کا, جیسے جو آگے بیٹھ کے دور کرتے ہیں نا, کہنا یہ تدارک القرآن. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدارکت کرتے تھے, دور کرتے تھے, جبریل سناتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے, جبریل سنتے تھے. کیا شان, جبریل امین کے ساتھ دور ہوتا ہے. تو رمضان کا مہینہ تو قرآن کریم کے دور کا ہے. کثرت سے تلاوت کرو رمضان مبارک میں, اس لیے کہ رمضان مبارک کا اور قرآن کریم کا خاص جوڑ ہے. یہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. تیسری چیز جس کا بطور خاص رمضان میں اور اہتمام کرنا چاہیے وہ درست چیز, کثرت کے ساتھ درست چیز. اور یہ بات یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں سب سے بڑا تحفہ درود شریف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ بھیجنا چاہتے ہو؟ چاہتے تو لیکن تمہیں معلوم نہیں, ایک تو تمہیں پتہ معلوم نہیں کہ پتہ کیا لکھے, ابھی بھی تمہیں یہ معلوم نہیں کہ کون سی چیز زیادہ پسند ہوگی کہ ہم وہ بھیجیں. پتہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تم کہہ دو کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ و بارک و سلم, فوراً لفافے میں بند ہو کر مور لگ جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائے گی. صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ. فرمایا گیا ہے کہ جو شخص میری قبر پر آ کر مجھے سلام کہے, صلات پڑھے, درود شریف پڑھے, میں اس کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں. سبحان اللہ, کیا شاہ. وہاں جا کے کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, مزہ آئے. یہاں مسجد کے لاؤڈ اسپیکروں پر کہتے ہیں کیا مزہ ہے. جنگل میں مور ناتا کس نے دیکھا؟ جاؤ وہاں جا کر کے کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, جانوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہو. جو شخص میری قبر پر سلام کہے, صلات بھیجے, درود بھیجے, سمعتہ ہوں, میں خود سنتا ہوں. ومن صلی علیہ نائیاً, اور جو شخص کے دور سے سلام کہے یا درود بھیجے, پھر لکھتے ہوئے وہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ان اللہ ملائکۃ سیاحین، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اس کام پر مقرر ہیں کہ وہ زمین میں پھرتے رہتے ہیں، اور میری امت کا جو شخص جس وقت بھی درود پڑے وہ فوراً لے کر مجھے پہنچاتے ہیں. لیجیے پتہ میں نے بتا دیا ایڈریس کیا لکھو گے، یہ میں نے بتا دیا. اب تحفہ بھی بتا دیا کہ سب سے بڑا محبوب ترین تحفہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درود شریف کا ہے. لیکن پھر وہی بات، میں نے ایک بزرگ کا مکاشفہ ذکر کیا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا. ابھی گزشتہ جگہ ایک بزرگ نے مکاشفے میں دیکھا رسول اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، پوچھا یا رسول اللہ آپ بعض لوگوں سے زندگی میں منہ پھیر لیتے، ادھر سے آ کر کے سلام کیا ادھر منہ پھیر لیا، ادھر سے آ کر کے سلام کیا ادھر منہ پھیر لیا. تو جو داڑھی منڈے آ کر کے آپ کے روضہ اطہر پر سلام پیش کرتے ہیں، آپ ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں؟ پر میں ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا، مقبول نہیں ہے، مردود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کی مخالفت کرنے والے کا درود بھی مقبول نہیں ہے، سلام بھی مقبول نہیں. ایک بات خاص اعتکاف والوں کے لیے کہتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا، فن المانے میں نے دیکھا ہے اور اب بھی دیہات میں یہ رواج ہے، اعتکاف والے نکلتے تھے باہر تو اس طرح یعنی گھنگٹ نکال کر نکلتے تھے، چہرے پر کپڑا ڈال کر نکلتے تھے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت کا، لیکن اس میں ایک مصلحت تھی. مسئلہ نہیں ہے، مصلحت ہے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو کیمرے لگا رکھے ہیں جن کو آنکھیں کہتے ہیں، اور یہ فٹافٹ تصویریں کھینچ کھینچ کر کے دماغ کو پہنچاتے رہتے ہیں، اور انہوں نے تصویریں کھینچ کھینچ کر ہمارے دماغ کو کباڑ خانہ بنا دیا. آج زیادہ تر پریشانیوں کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ خدا جانے دنیا بھر کی کیا کیا چیزیں ہمارے دماغ میں گھسی ہوئی ہیں. حضرات صوفیہ چلہ کشی کرواتے ہیں، مخلوق سے بول چال بند کروا دیتے ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں پر بھی پابندی لگا دیتے ہیں. مقصود اس سے تشویہ ہوتا ہے قلب کا. تو جو حضرات اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، یہ بھی جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا ایک قسم کی چلہ کشی ہے، وہ اس بات کا خاص طور سے اہتمام کریں. وہ مسجد میں آ کر کے بیٹھ گئے ہیں، میری طرف سے دیکھیں، مجھے تو زیادہ بولنے کی عادت ہے، بیماری ہے، بولتا رہتا ہوں ہر وقت، اللہ مجھے معاف کر دے. لیکن کیا ضروری ہے کہ جس غلطی میں میں مبتلا ہوں اس میں آپ بھی مبتلا ہو جائیں؟ اعتکاف کے دنوں میں اپنی زبان پر پابندی لگاؤ اور کوشش کرو کہ کم سے کم بات کریں. اللہ کا ذکر، تلاوت، درود شریف، اس کے لیے زبان کو استعمال کرو جتنی ہوتی ہے، جتنی زمیں تب و تاب ہے، طاقت ہے. لیکن عام باتیں کرنے کے لیے زبان پر پابندی لگا دو، تالا لگا دو. ضرورت کی بات کرو، ممانعت نہیں، بے ضرورت بات نہ کرو، خاموشی. اور ایک آنکھوں پر بھی پابندی لگا دو، اس کیمرے کا بٹن بند کر دو اعتکاف میں، پھر دیکھو کہ قلب میں تصفیہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی صفائی پیدا ہوتی ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اس دفعہ بھائی باہر کے حضرات بھی تشریف لا رہے ہیں کچھ اعتکاف کے لیے، چھوٹے بچے، بیریش لڑکے، میں گزارش کروں گا کہ وہ اعتکاف میں نہ بیٹھے. اس دفعہ مجمع 100 سے زیادہ ہوگا، تو جو عبادت کرنے والے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے ہیں، وہ حضرات اعتکاف کا اہتمام کریں. یہ بیریش قسم کے لونڈے یا اوپر جا کر کے شور مچاتے رہتے ہیں، دور پر بھی کم کرتے ہیں، بہتر ہوگا کہ یہ اعتکاف میں نہ بیٹھے. میں مشورہ دے سکتا ہوں، لیکن تو نہیں دے سکتا. یہ ایک مسئلہ پوچھا ہے کہ عورت عورت کی امامت کر سکتی ہے؟ مکروہ ہے بھائی، عورتوں کا امامت کرانا مکروہ ہے، اور بعض ایسی عورتیں جن کو بزرگی کا حیضہ ہو جاتا ہے، جب حیضہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ، وہ جمعہ اور عید پڑھاتی ہیں، خطبہ پڑھتی ہیں باقاعدہ دیہات میں. عورتوں کے ذریعے سے بھائی خطبہ تو ہوتا ہی نہیں، جمعہ نہیں ہوتا، نہ عید پڑھ سکتی ہیں نہ یہ جمعہ پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ جمعے کے لیے شرط ہے کہ امام مرد ہو، اور جمعہ نہیں پڑھا سکتی. دوسری نماز پڑھا سکتی ہے لیکن مکروہ ہے، اور اگر پڑھائے تو بیچ میں کھڑی ہو، جیسے کہ مردوں کا امام آگے کھڑا ہوتا ہے اگلی صف میں، ایسی نہ کھڑی ہو بلکہ درمیان میں کھڑا ہو. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، اور جب ہم نے لیا پختہ عہد بنی اسرائیل سے، لا تعبدون إلا الله، کہ تم عبادت نہیں کرو گے کسی کی اللہ کے سوا، والدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، ذی القربیٰ اور قرابت والوں کے ساتھ، والیتاما اور مسکینوں یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں سے بھلی بات، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم رکھو نماز اور دیا کرو زکات، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم نے روگردانی کی، إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ، سوائے تھوڑے آدمیوں کے تم میں سے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی پہلو سے ہی کرنے والے، والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، ایک تو اس کے عزیز و اقارب کی طرف سے ہے، اور دوسرے عام لوگوں کی طرف سے. یتیم کے عزیز و اقارب جن کے قبضے میں ان کا مال ہے، یتیم کا مال ہے، ان کی طرف سے حسن سلوک یہ ہے کہ اس کو ایذا نہ پہنچائیں، اس کے مال کی نگہداشت کریں، اور اس کو تجارت اور زراعت وغیرہ کے ذریعے سے بڑھانے کی کوشش کریں، تاکہ اخراجات میں وہ ختم نہ ہو جائے، اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں، خوراک پوشاک کا بھی، تعلیم و تربیت کا بھی، لیکن نرمی اور حسن سلوک کے ساتھ، شدت اور سختی نہ کریں. اور عام لوگوں کے لیے یتیم کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اس کو کسی قسم کا رنگ اور ایذا نہ پہنچائیں، اس کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ کریں، مجلسوں میں اس کو اپنے قریب بٹھائیں، اور جس طرح اپنے بچوں سے پیار کیا جاتا ہے اس سے پیار کریں، اس کے سر پر ہاتھ پھیریں، اور حد الوسع یتیم کے سامنے اپنی اولاد سے پیار نہ کریں، تاکہ اس کی دل شکنی نہ ہو. پہلے قربت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا ذکر فرمایا ہے, اس لیے کہ اہل قرابت کی قرابت تو نسبی ہوتی ہے اور یتیم کی قرابت شرعی ہے. جس شخص کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا وہ پدری شفقت سے محروم ہے, اس کا تدارک کرنے کے لیے حق تعالی شانہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کے ساتھ پدرانہ شفقت کرے, جیسے باپ کی شفقت ہوتی ہے تمام کے تمام لوگ اس کے ساتھ ایسی شفقت کا برتاؤ کریں, تاکہ اس کے بے باپ ہونے کا کچھ تدارک ہو سکے اور اس کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ کریں جیسا کہ اہل قرابت بلکہ جیسے اپنے بچوں سے کیا جاتا ہے. تو کیونکہ اس کا تعلق اور اس کی قرابت اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہے, اس لیے اس کو قرابت شرعیہ کہتے ہیں. یتیم کو جھڑکنا اور مارنا یہ صحیح نہیں, البتہ تعدید کسی وقت ضرورت کے لیے اور مناسب انداز میں اس کا گھومنا جھڑکنا بھی جائز ہے, لیکن اس کی مصلحت کے لیے. چوتھا حکم دیا ہے والمساکین, مساکین کے ساتھ حسن سلوک. مسکین اس کو کہتے ہیں جس کی آمدنی اس کے خرچ کے لیے متفی نہ ہو, چنکہ اس کے پاس مال ہو اور ہر چند کے وہ اپنے کام دھندے میں لگا ہوا ہو لیکن بیچارے کے اخراجات زیادہ ہیں بہ نسبت خرچ کے. وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے, جب حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی توڑ دی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے اس پر نکیر فرمائی تھی, اس کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام نے یہ وضاحت کی, وہ ہم سفینہ تو فکانت کے مساکین یا عملی نہ فل بار, اور یہ جو کشتی تھی یہ چند مسکینوں کی تھی جو کہ ہدریہ میں کام کرتے تھے, اب ان کے پاس کشتی بھی ہے اور وہ اپنے کام میں بھی لگے ہوئے ہیں, گھر بھر تک کماتے ہوں گے, اس کے باوجود اللہ تعالی نے ان کو مساکین فرمایا, یعنی انہیں کام دھندا ہے لیکن وہ اتنا نہیں کہ ان کی ضروریات کے لیے کافی ہو, اس لیے مسکین. تو ایسے لوگ جو معاشی طور پر پریشان ہوں اور جن کی آمدنی ان کے خرچ کو پورا نہ کرتی ہو, ٹی وی وغیرہ کے بغیر, اس زمانے میں لوگوں نے اپنی ضروریات اتنی بڑھا لی ہیں کہ ان کی آمدنی پوری نہیں ہوتی, تعیشات کا اور لغویات کا اعتبار نہیں ہے, ضروریات کا اعتبار ہے. جس شخص کی آمدنی اس کی ضروریات کے لیے کافی نہ ہو وہ مسکین ہے, اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جانا چاہیے, یعنی جہاں تک ممکن ہو اس کی مالی اعانت کی جائے, اور جو بالکل ہی فقیر ہو اس کے پاس کچھ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ مستحق ہوگا حسن سلوک. اس لیے مساکین کو جب فرمایا یہاں فقراء کو ذکر نہیں فرمایا, تو ان کا حکم خود بخود معلوم ہو جائے گا. وقولوا للناس حسنا, اور کہو لوگوں سے بھلی بات, جب بھی کسی سے بات کرو تو بھلی بات کہو, اور اس کی بہت سی صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان ہو اور اس کو اس سے سامنا ہو تو اس کو السلام علیکم کہ. اور اگر وہ السلام علیکم کہے تو جواب میں الفاظ کا اضافہ کرو, السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کی خیرخواہی جس قدر ممکن ہو سکتی ہے اس کی خیرخواہی کرو. ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کو دوائی کی ضرورت ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ کہاں سے ملتی ہے, یہ کسی اور کام کی اس کو ضرورت ہے لیکن وہ بیچارہ نہیں جانتا, کوئی راستہ بھولا ہوا ہے اس کو راستہ بتانے کی ضرورت ہے, اور کوئی کسی خطرے کی چیز میں مبتلا ہونا چاہتا ہے اس کو خبر نہیں, اس کی اندر جا رہا ہے سامنے کنواں ہے اس کو نظر نہیں آتا, تو ایسے موقع پر اس کی خیر خواہی